أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. خوب، العقيدة الإسلامية المستوى الأول، الدرس الثاني، عقيدة إسلامي مستويكم، درس الديوم. الركن الأول من أركان الإسلام، يعني كي يكمن ركن از أركان الإسلام. يكمن ركن الإسلام چياس؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني كي گواهي دادن، شهادة أن لا إله إلا الله، گواهی دادن این که نیست معبودی بر حق به جز الله جل جلاله، معبودی که شایسته عبادت باشد، این فقط الله یگانه است. و ان محمدن رسول الله، و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله جل جلاله است، رسول الله جل جلاله هست. اکنون این اولین رکن از ارکان اسلام می باشد. اکنون صاحب کتاب همین را شرح می دهد، می گوید معنی شهادتی. شهادت چی معنا دارد؟ الشهادت هی، می گه معنی شهادت این است که الاقرار و الاعتراف، اقرار و اعتراف کردن را شهادت می گویند. یک انسان یک کار را اقرار می کند یا اعتراف میکند، پس معنی شهادت است. و سیعتی انشاء الله تعالی بین معنی کل واحدت من الشهادتین، میگد که و می آید اگر الله سبحانه و تعالی خواسته باشد به بیان معنی، باید بیان نه و بیانه باشد، برای بیان معنی ندارد. بیان معنی کل واحدت من الشهادتین، یعنی بیان کردنی معنای هر یکی از دو شهادت، بیان کردنی معنای هر یکی از دو شهادت، یعنی که اشهد ان لا اله الا الله چی معنا دارد و محمد رسول الله چی معنا دارد، معنای هر دمین ها، یا که بیان معنای هر دمین ها انشاءالله در پایان می آید. خب، مکانت الشهادتین، جایگاه شهادتین، اقرار کردن به یگانگی الله و معبود بودن الله و به پیغمبر بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی جایگاه و مکانت دارد. یکم میگه الشهادتان هما الرکن الاول من ارکان الاسلامی، یعنی که شهادتان این اولین رکن از ارکان اسلام می باشد. اولین رکن از ارکان اسلام است. انسانی که می خواهد نجات بیابد، اسلام بیارد، به شهادتین هیچ امکانیت ندارد، باید شهادتین رو بجا بیارد. یکم. دیم، الشهادتین هما مفتاح الدخول فی الاسلامی، یعنی که شهادتان هر دو اینها کلیدی داخل شدن به اسلام هست. انسانی که میخواهد به اسلام، در اسلام داخل شود، پس باید شهادتین را تلفظ بکند، نطق کند. فهما اول ما یجب علی من اراد الدخول فی الاسلام، پس همین شهادتین اولین چیزی است که واجب می شود برای کسی که میخواهد در اسلام داخل شود. کسی که میخواهد مسلمان شود، اسلام بیارد، اولین واجب در گردش چی است؟ شهادتین هست. ولا یصح اسلام عبد لم یشهد بهما مع القدره على ذلك، یعنی که درست نمی باشد اسلام کسی، هر کسی که اسلام بیارد، اسلامش درست نمی باشد، با چی شرط؟ لم یشهد بهما، یعنی که شهادتی نداده باشد به همین دو شهادتین. مع القدرت علی ذلك، یعنی قدرت داشته باشد برای شهادتین، یعنی زبان تلفظ کردن دارد، اما تلفظ نکند، پس اون انسان را اسلامش درست نمی باشد، اسلام اون انسان صحیح و سالم و درست نمی باشد. این بود دومین جایگاه شهادت. سومین جایگاهش میگه لا یصح عمل احد حتی ینطق الشهادتین، یعنی که درست نمی شود عملی کسی، هر کسی که عمل انجام بدهد از عملهای عبادتی درست نمی باشد حتی ینطق الشهادتین، تا زمانی که نطق به شهادتین نداشته باشد. اول انسان شهادتین را به جا می آورد و سالم و درست، بعد از اون عمل شروع میکند. لا صلاة ولا زکات، یعنی نه نماز و نه زکات، ولا صیام ولا حج و نه روزه و نه حج، ولا غیرهما من اعمال البر، و نه غیر ولا غیرها و نه غیر همین چیزی که حالا ذکر کردیم از کارهای نیک درست نمی باشد بدون شهادتین، بدون نطق کردن شهادتین. فإن الإسلام شرط لقبول كل عمل، پس هر آینه میگه اسلام شرطی قبولیت هر عمل هست. انسان اگر که شهادت نیاورده عمل بکند، مثلا یک کافر بگوید خلاص که من مسلمان میشم و نماز خوانی را شروع کند بدون اینکه شهادت را نطق کند، یا روزه گرفتن را شروع کند، یا نماز خواندن را شروع کند، یا هر عبادت دیگر را بدون نطق شهادتین شروع بکند، این عملهاش باطل است، عملهاش بیکار، قبول نیست. انسانی که میخواهد عملش قبول شود باید چکار کند؟ شهادتین را به جا بیارد. خب این بود سه مکانت جایگاهی شهادتین. اکنون حکم النطق بالشهادتین، یعنی که حکمی تلفظ کردن و نطق کردن شهادتین. شهادتین نطق کردن چی حکم دارد؟ میگد که یجب النطق بالشهادتین، یعنی واجب است نطق کردن به زبان گفتن شهادتین. ما لم یوجد مانع من ذلك کالخرسی، زمانی که نباشد مانعی از تلفظ کردن، از نطق کردن، اگر مانعی نباشد پس واجب است که نطق کند. کل خرسی به مثل مثلا گنگ، یک انسان گنگ است تلفظ کردن نمیتواند، پس اون معذور است، پس از گردش این نطق کردن شهادتین برداشته می شود. اما بگیم علامت ها یا که رازیگیش یا که بعد قلبش اعتقاد بکند، بعد اسلامش درست می شود. انسانی که گنگ است، خرس یعنی گنگ را میگن. فلا یصح اسلام شخص بمجرد اعتقاد معناهما دون النطق بهما، پس میگه درست نمی شود اسلام کسی که بمجرد اعتقاد معناهما، یعنی فقط اعتقاد کند به معنای شهادتین. یک کس بیاد بگه که من گواهی می دهم، من یعنی که باوری دارم به شهادتین که الله شایسته عبادت است و لایق عبادت است و عبادت حق الله است و پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری الله است و فرستاده از جانب الله است و به این ایمان بیارد، اعتقاد داشته باشد دون نطق بهما، اما امی نطق نکرده باشد، اگر یعنی اعتقاد قلبی داشته باشد فقط، این انسان میگه اسلامش درست نمی شود. برای اسلام درست کردن باید شهادتین را تلفظ بکنیم. و دلیل علی هذا، دلیل برای این گفته امان، حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه، حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، پیغمبر میگه که امر شدم که با مردم بجنگم تا زمانی که بگویند لا اله الا الله. منظور از ناس در اینجا کافر است، یعنی که امر شدگی هستم که با کافرها بجنگم، با کسانی که در اسلام نیستن بجنگم. تا به خاطر چی جنگ است؟ حتی یقول لا اله الا الله، این جنگ فقط برای لا اله الا الله است، بیا لا اله الا الله بگو. برای همین خاطر پیغمبر میگه که من امر شده گستم که بجنگم. فمن قالها، پس هر کسی که این شهادتین رو گفت لا اله الا الله را گفت، فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه، پس واقعا میگه اون انسان حفظ کرده است از من، عصم مني یعنی از من حفظ کرده است، از من محفوظ نگاه داشته است ماله، مالش را، یعنی دیگه اون انسان مالش را گرفتن جایز نیست، و نفسه اون انسان دیگر خونش ریزاندنش جایز نیست الا بحقه، مگر به حقش، مگر به حقش، یعنی اگر وقتی مالش به زکات رسیدگی باشد، زکات مالش کشید رفته زکات مالش میگیرن، حقش است، یعنی حق مال است که زکاتش باید داده شود، یا خونش ریزاندن بعد به شرط جایز میشود که اگر که اون کس کشته باشد اون انسان قصاص گرفتنی است، پس طلب کند بگن نه قاتل فرزندم یا قاتل پدرم یا قاتل هر کسی که باشد میخوام که به قتل رسانده شود، پس خون اون انسان چی میشود؟ خون انسان مباح میشود ریزاندنش، بعد اون انسان به قتل رسانده میشود، اما در غیر این اون انسان دیگه خونش محفوظ میموند، خونش دیگر ریزاندنش حرام است، جایز نیست که خونش ریزانده شود، و حسابه علی الله، و حساب و کتاب این بنده با الله جل جلاله است، یعنی که اگر کار بکند که ما بی خبر بمونیم، یا که مثلا ما نفهمیدیم یک کار کرده است که باید جریمه مالی بسپارد، پس ما نفهمیدیم، یا آدم مالش دز دیده است، یا آدم مالش گرفته است، باید حق را گردانده بتید، پس ما نفهمیدیم، پس چیکار میکنیم؟ این را به الله میسپاریم، این حسابش در نزد الله است، یا یک انسان را در بگیم جای به قتل میرساند و فرار میکند، کسی نمیبیندش، پس خون این انسان در گردن اون انسان، در گردن اون قاتل هست، اما حسابش در نزد کی است؟ الله هست، که ما خبر نداریم از کار شده است، اگر خبر یافتیم در گردن حاکم لازم میگردد، در گردن قاضی لازم میگردد که حکم شرعی را بالاش تطبیق بکند. این حدیث حدیث متفق علیه هست، در پایان میگه که اخرجه البخاری و فی کتاب الزکات، این حدیث را امام بخاری در کتاب زکات ذکر کرده است، باب وجوب الزکات در زیر رقم 1335، و مسلم فی کتاب الایمان، امام مسلم کتاب را در کتاب این حدیث را در کتاب ایمان آورده است، در باب الامر بقتال الناس حتی یقول لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، در زیر باب امر کردن با جنگیدن با کافران تا زمانی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش، در زیر رقم 20 در کتاب مسلم آمدگی هست. این بود دلیل برای شهادتین، و معنی اشهد ان لا اله الا الله، معنی اشهد ان لا اله الا الله چیست؟ میگه معنی اشهد ان لا اله الا الله، معنی اشهد ان لا اله الا الله، اقر و اعترف و اوقن، یعنی که اقرار میکنم و اعتراف میکنم و یقین میکنم انه لا معبود بحق الا الله تعالی وحده لا شریک له، این که نیست معبودی بر حق بجز الله جل جلاله، به تنهایی که شریک در بر الله جل جلاله وجود ندارد، پس الله هست معبودی بر حق، به این اقرار میکنم و اعتراف میکنم و یقین دارم، و انفی و ابطل کل معبود سواه، و نفی میکنم و باطل میکنم، باطل میدانم کل معبود سواه، هر معبود بجز الله را، هر معبود غیر الله را نفی میکنم و باطل میدانم، معنی اشهدو، معنی اشهدو میگه اقر و اعترفو، اقرار میکنم و اعتراف میکنم میباشد معنی اشهدو، معنی الاله معنی اله باشد المعبود، معنی اله چی است؟ معبود هست، یعنی که لا اله لا معبود، نیست معبودی بجز الله جل جلاله. خب بعد از این ارکان الشهادت ان لا اله الا الله، یعنی که رکنهای گواهی دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله جل جلاله، پس چه رکنها دارد، چه رکنها دارد؟ لا إله إلا الله. میگه لشهادتی ان لا إله إلا الله إلا الله ركنانهما، میگه گواهی دادن بر اینکه نیست معبودی بر حق به جز الله، لا اله الا الله، دو رکن دارد، دو رکن دارد، هما اون دو رکن اینها می باشد. یکمش الرکن الاولین، رکن اول، النفی، نفی می باشد. و یتمثل فی جزئی هل اول، و همین نفی در جزء اولش آمدگی است. و هو قولنا، و اون سخن سخنمون که میگیم لا اله، انا همین نفی است، یعنی نیست معبود، نیست معبود بر حق. و معنا نفی، و معنا نفی صحت جميع المعبودات التي تعبد من دون الله تعالی. میگه و معناش، معنای نفی چی است؟ یا معنای لا اله، نفی صحت جميع المعبودات، یعنی نفی کردن، رد کردنی، صحیح بودنی تمام معبودهایی که تعبد من دون الله تعالی، عبادت کرده می شوند غیر الله جل جلاله. هر معبودی که غیر الله عبادت کرده می شود، چی انسان باشد، چی پرنده باشد، چی از درخت و سنگ و کلوخ باشد، چی از بت باشد، هر چیزی که باشد غیر الله پرستیده، چی قبر باشد غیر الله، هر چیزی که پرستیده می شود او را نفی میکنی، انکار میکنی و رد میکنی، یعنی همین است معنای لا اله. الرکن الثانی، یعنی رکن دویم، الاثبات، اثبات کردن است. و یتمثل فی جزئها الثانی، و این در جزء دویم آمدگی است. و هو قولنا، اون سخن مون است که میگیم الا الله، یعنی بجز الله، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله. پس همین الا الله اثبات می باشد، رکن دویمی لا اله الا الله است. و مع و المعنا، و معناش میگه همین است که اثبت معبودا واحدا بحق و هو الله تعالی، یعنی ثابت میکنم معبودی یگانه را به حق که اون الله جل جلاله است، این را میگه من ثابت میکنم. پس این است معنای، این است رکن های لا اله الا الله. پس لا اله الا الله در رکن دارد، یکمش نفی، دیمش اثبات. خب اکنون بعد از این میگه شروط شهادت ان لا اله الا الله، یعنی شرط های گواهی دادن این که نیست معبودی بر حق به جز الله، چی شرط دارد؟ میگه لشهادت ان لا اله الا الله ثمانیت شروط، میگه شهادت ان لا اله الا الله میگه هشت شرط دارد. یجب اجتماعها فی کل مسلمین، میگه واجب است جمع شدن همین هشت شرط هر مسلمان ده، برای هر مسلمان واجب است که این شرط را در خودش داشته باشد. و هیا، اکنون اون شرط ها اینها می باشد. یکمش العلم بمعناها المنافی للجهل به، یعنی که یکمش علم است با معنای لا اله الا الله، یعنی که انسان علم داشته باشد، بداند معنای لا اله الا الله را. المنافی للجهل به، یعنی که رد کردنی جهل با این لا اله الا الله هست. منظور چی است؟ یعنی که جهل باید انسان از خودش دور بکند، جهل انسان باید از خودش دور بکند و علم پیدا بکند در باره معنای لا اله الا الله. میگه فیعلم قائلها ما اثبتت و ما نفت، پس میگه بداند گوینده لا اله الا الله ما اثبتت، اون چیزی را که ثابت کرد، و ما نفت، اون چیزی را که نفی کرد. لا اله که گفت نفی کرد باید معنوش را بداند، الا الله که اثبات کرد باید معنوش را بداند که چی است. فیعلم ان معناها، پس باید بداند که معنای لا اله الا الله لا معبود حق الا الله تعالی، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله تبارک و تعالی. و ان کل ما سواه من الالهه باطل، و هر آینه میگه هر چیزی غیر الله، هر معبودی از معبودها غیر الله جل جلاله باطل است و و لایق و شایسته عبادت نمی باشد. پس این از یکم شرط لا اله الا الله که علم می باشد. دیوم معنای لا اله الا الله الیقین بها، یعنی یقین کردن به لا اله الا الله، المنافی للشک و ترددی. ضد یقین این چی است؟ شک و تردد است. یک انسان شک بکند، یک انسان دودیله بشود، پس در اون انسان در معنای لا اله الا الله، پس اون انسان یقین ندارد، پس شرط لا اله الا الله را به جا نیاورده است. و المعنی معنای امین یقین به لا اله الا الله ضد یقین شک و تردد است. معنوش میگه امین است که ان یوقن فی قلبه بمعنی هذه الکلمه، یعنی باید یقین داشته باشد در دلش اون انسان به معنای این کلمه، در دلش باید یقین باشد. و ان الله تعالی وحده هو المستحق للعبادت، و یقین داشته باشد که الله تبارک و تعالی به تنهایی اون الله مستحق و شایسته و سزاوار عبادت است. الله به تنهایی باید عبادت کرده شود. ولا یتردد فی ذلک، باید دو دیله نشود در معنای لا اله الا الله. ولا یشک فیه، و باید شک نداشته باشد در معنای لا اله الا الله. فمن شک فی وحدانیت الله تعالی، پس هر کسی که شک داشته باشد در یگانگی الله تبارک و تعالی، فلیس بی مسلمین، پس اون انسان مسلمان نمی باشد. انسانی که شک ند مسلمان نیست. پس دومین شرط لا اله الا الله یقین هست، باید انسان یقین داشته باشد به معنای لا اله الا الله. سیوم شرط لا اله الا الله الاخلاص، و اخلاص می باشد. اخلاص چی است؟ المنافی للشرک، یعنی ضد شرک. منظور از اخلاص یعنی که تازه کردن عمل از بدعت و شرک. از بدعت و شرک عمل وقتی که تازه می شود این را میگن اخلاص. و المعنا اکنون معنا اخلاص الا یجعل مع الله شریکا ولا ندا، نباید قرار بدهد همراه الله جل جلاله شریک و نه ند همتای، نباید شریک و همتا در بر الله جل جلاله قرار داده شود. پس این معنای اخلاص است، یعنی که از شرک باید انسان دور باشد. فمن جعل لله ندا، هر کسی که شریک و همتا به الله قرار بدهد، لم یصح توحیده، پس اون انسان توحیدش درست نمی باشد. و هذا یقتضی تصفیت العمل کله من جمیع شوائب الشرک، میگه این طلب میکند تازه کردن عمل، یعنی همه عمل باید تازه کرده شود، من جمیع شوائب شرکی، از تمام شاخه ها و تمام بگیم میل های به طرف شرک، تمام چیزی که انسان را به شرک میبرد، تمام شاخه های شرک باید دور کرده شود و تازه کرده شود. این است معنای اخلاص. یعنی که بدعت چی است؟ بدعت انسان را به شرک میرساند، پس باید انسان از بدعت دوری بجوید. شوائب شرک است، شوائب شرک می باشد، باید انسان از شرک دوری بجوید و از راههایی که انسان رو به شرک می برد باید دوری بجوید. پس این از معنای اخلاص. پس این بود سومین شرطی لا اله الا الله که اخلاص است. چهارمین شرطی لا اله الا الله از صدق، یعنی که باور کردن است، باور کردن فی قولنا فی قولها، یعنی در گفتنش، المنافی لقولها کذبا، یعنی ضد صدق کذب است، دروغ است، یعنی دروغ نشمرد بلکه صدق داشته باشد، باور داشته باشد. بان یقولها بلسانه مصدقا بها قلبه، یعنی صدق معناش این است که بگوید لا اله الا الله را بلسانه به زبانش، مصدقاً بها قلبه، یعنی تصدیق کرده ایستاده باشد معنای لا اله الا الله را قلبش، یعنی به زبان بگوید به قلب یقین بکند، این چه صدق است. خلافا للمنافق الذي يقولها بلسانه، یعنی ضد منافق، برعکس منافق که میگوید لا اله الا الله را، اما به زبانش و قلبه مکذب بها و دل منافق تکذیب میکند لا اله الا الله را. دل منافق تکذیب میکند لا اله الا الله. پس باید انسان به مثل مسلمان باید به مثل منافق نباشد. این بود چهارمین شرط لا اله الا الله که صدق میباشد. پنجمین شرط لا اله الا الله محبتها، یعنی که دوست داشتنی این لا اله الا الله و معانی لا اله الا الله. المنافل بغضها، یعنی ضد محبت این بد دیدنی لا اله الا الله هست. و بغض ما دلت علیه، و بد دیدنی چیزی ده که دلالت میکند لا اله الا الله. هر کسی که هر چیز دلالت کننده به لا اله الا الله است او را بد میبیند، پس اون انسان یکی از شرط های لا اله الا الله را به جا نیاورده است. من وحدانیت الله تعالی و نفی شرک عنه، یعنی که از چیزی که دلالت میکند بر یگانگی الله اون چی است؟ من وحدانیت الله تعالی، یعنی که از یگانگی الله تبارک و تعالی و نفی کردن شرک از الله جل جلاله. پس این چی است؟ چیزایی است که دلالت میکند به لا اله الا الله. پس هر کسی که این چیزها رو بد ببیند، این چیزها رو مثلا بد ببیند، پس اون چی است؟ محبت ندارد به لا اله الا الله. پس این است پنجمین شرط لا اله الا الله. ششمین شرط لا اله الا الله الانقیاد لمعناها، انقیاد به معناش است، یعنی سر خم کردن، سری طاعت فرو بردن به معنای لا اله الا الله است. المنافی للترک والاستکبار، معنای انقیاد چی است؟ میگه که ضد انقیاد ترک کردن است. اگر انسان ترک میکند بگیم اون چیزی را که لا اله الا الله طلب میکند، والاستکبار یا که کبر میورزد، کبر میورزد و سری طاعت خم نمیکند، پس اینها عکس چی هستند؟ انقیاد است. پس انقیاد معناش سر اطاعت فرو بردن. فینقاد و یستسلم لما دلت علیه هذه الکلمه من توحید الله تعالی. پس باید انسان ینقاد، یعنی سر اطاعت فرو ببرد، و یستسلم باید تسلیم شود لما دلت علیه هذه الکلمه، یعنی به اون چیزی که دلالت کرده است این کلمه من توحید الله تعالی، از یگانگی الله تبارک و تعالی، و اتباع شرعه، یعنی که پیروی کردنی شریعت الله جل جلاله، این از مقتضای از طلباتی لا اله الا الله می باشد. پس باید اینها را انجام بدهد. پس این از ششم شرط لا اله الا الله که الانقیادو می باشد. خب هفتمین شرط لا اله الا الله القبول لها ولمعناها، یعنی قبول کردن لا اله الا الله و معنای لا اله الا الله را قبول کردن است. المنافی لردی، یعنی ضد قبول این رد کردن است، قبول نکردن است. پس باید انسان قبول داشته باشد لا اله الا الله را و قبول داشته باشد معنای لا اله الا الله را. والمعنى معنى من القبول لها ولمعناها، معنى شمين اسكي قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقول بالقلب واللسان والجوارح، يعني كي قبول بكنات اون چيزي راكي طلب ميكنات انا همين كلمة، هر چيزي راكي كلمة طلب ميكنات اون را چكور كنات قبول كنات با چي؟ با دلش و با زبانش و با جوارحش، یعنی که با اندامهایش اعضاهایش باید چکار کند؟ قبول بکند. یعنی که با قلب قبول کردن یقین کردن است، با لسان قبول کردن یعنی با زبان آوردن است، با جوارح قبول کردن یعنی عمل کردن است، باید عمل بکند. و عدم و ردی ها، نباید رد بکند لا اله الا الله را و معنای لا اله الا الله را، او ردی شیئی من معناها، یا که رد بکند میگه یا رد بکند شیئی من معناه، یعنی که جزئی از معنای لا اله الا الله را. هر کسی اگر حتی یک جزئی معنای لا اله الا الله را رد بکند، پس اون انسان یکی از شرط های لا اله الا الله، یکی از شرط های لا اله الا اللهش ناکامل و ناپره می باشد. این بود هفتمین شرط لا اله الا الله که القبول می باشد. هشتمین معنای شرط لا اله الا الله الکفر به طاغوت می باشد، یعنی کفر ورزیدن به طاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت، این همچنین از شرط لا اله الا الله می باشد. این مسئله کفر ورزیدن به طاغوت بعضی ها داخلش هم نمی کند در شرط، زیرا اینکه شرط لا اله الا الله هفته هست. وقتی که انسان لا اله الا الله در یقینی که داشته باشد، ایمان که داشته باشد، خودش علاکه ای کفری به طاغوت به وجود می آید. اما برای خاطر بعضی بگیم هشتمش را خوش کردن، ایلاوه کردن شرط مهم هم نیست، اما صاحب کتاب ایلاوه که کرده است پس ترجمه میکنیم که منظورش چی است. کفر به طاغوت المنافی للایمان بهی، یعنی کفر کردن به طاغوت ضدش ایمان به طاغوت است. کسی که ایمان به طاغوت بیارد پس هشتمین شرط لا اله الا الله را به جا نآورده است. میگه فتجب البراءه من جميع تواغیت المعبوده من دون الله، یعنی که پس واجب است میگه دوری جستن و بیزاری جستن از تمام طاغوت هایی که عبادت کرده می شوند غیر الله جل جلاله. هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود اون طاغوت است، چی شیطان باشد، چی سنگ و کلوخ و درخت باشد، چی انسان باشد، چی مزار باشد، غیر الله عبادت کرده شد پس نام اون طاغوت است. فمن لم یکفر بالانداد لم یحقق کلمت توحیدی، یعنی پس کسی که کفر نورزد به شریک ها، به شریک ها یعنی که در بر الله شریک قائل شدن، در کسی که کفر نورزد یعنی که بیزاری نجوید، دوری نجوید، لم یحقق کلمت توحیدی، پس اون انسان پره و کامل نکرده کلمه توحید چه. باید انسان کفر بورزد، منظور از کفر ورزیدن یعنی که بیزاری بجوید و دوری بجوید و فاصله بگیرد از شرک و از همتا آوردن در بر الله جل جلاله. پس این بود هشت شروط لا اله الا الله. خب بعد از این میگه متى تنفع شهادت ان لا اله الا الله قائلها، کی فایده می رساند شهادت ان لا اله الا الله بگویندش، یعنی کی فایده می رساند؟ میگه لا اله الا الله، یعنی شهادت ان لا اله الا الله لا تنفع قائلها فتنجیه من النار و تدخله الجنه حتی یعمل بشروطها السابقه. میگه فایده نمی رساند، فایده نمی کند لا اله الا الله بگویندش فتنجیه، پس نجاتش بدهد از آتش، یا که داخلش کند گویندش را به جنت، حتی یعمل بشروطها، تا زمانی که عمل نکند به شرطایش، به شروط سابقه، نه به شرطی که گذشت. هشت شرطی گفتیم، پس اگر انسان به آن هشت شرط عمل نکند پس لا اله الا الله به گویندش فایده نمی رساند. فلا ينفع شخصا ان يتكلم بها، پس فایده نمی رساند لا اله الا الله به شخصی که میگوید، تکلم میکند، به زبان میارد لا اله الا الله را، و هو مخالف لمعناها، در حالی که اون انسان ضد معنای لا اله الا الله است، یعنی که میگوید لا اله الا الله اما ضد معنای لا اله الا الله عمل میکند. یا مثلا یعبد غیر الله، مثلا غیر الله را عبادت میکند، مثلا قبر عبادت میکند، یا شخص عبادت میکند، و یصدق بالطواغیت، و باور میکند طاغوت ها را و قبول دارد طاغوت ها را، ولا ينقاد لشرع الله تعالی، و سری طاعت و سری قبولیت به شرع الله خم نمی کند، یعنی که فرمان ها و اوامر الهی را سر به عمل فرو نمی برد که به اونها عمل بکند. ولو کان الامر مجرد قول باللسان لقالها المشركون و صح اسلامهم، میگد که اگر که امر با مجرد قول باشد، یعنی که فقط لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن فقط با زبان باشد، لقالها حتما میگفتن لا اله الا الله را المشركون، مشرکان زمان پیغمبر میگفتن. اگر پیغمبر میگفتن فقط لا اله الا الله محمد رسول الله بگید، پس مشرکان حتما این سخن را میگفتن و صح اسلامهم و اسلامشون درست میشد اگر که فقط به زبان میشد، پس مشرکان میگفتن و اسلامشون درست میشد. ما بقایه مال عبادت الالهتی، با باقی ماندن عبادت کردن معبودهای باطلشان، با باقی ماندن عبادت کردن معبودهای باطلشان، که لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند و میرفتن بتای خودشون میپرستیدن، پس اسلامشون درست میشد اگر که لا اله الا الله فقط به زبان میشد. اما لا اله الا الله این طور نیست، بلکه لا اله الا الله شرط ها دارد، اگر شرطش به وجود نیاید اون لا اله الا الله درست نمی باشد. و لهذا قالو، میگه برای همین گفتن، یعنی که مشرکا گفتن که اجعل الالهة الها واحدة، یعنی که آیا قرار داد محمد صلی الله علیه و سلم که شریعتی که محمد آوردگی است، آلهت الالهت الهن واحدن، یعنی معبودها رو معبود یگانه قرار داد؟ این هذا لشیئون عجاب، مشرکان گفتن که هر آینه این شیئی، یعنی چیزی به تعجب آورنده هست، انسان گفت در حیرت می آورد که معبودها را یگانه قرار بدهند، معبود یگانه قرار بدهند، یعنی که اونها بتها را می پرستیدن، به هر یک بت یک اعتقاد خاص که داشتن، پس الله یگانه را پرستیدنش در نظر اونها چی تافت؟ یا تعجب، یا کاری حیرت آور تافت. از این حساب است که اونها گفتن این هذا لشیء عجاب، هر اونها گفتن این کاری که محمد میکند صلی الله علیه و سلم، کاری که شریعت محمد آورده ایستاده است، گفتن این کاری عجیب است، آدم در حیرت می آورد. پس این بود سخنی مشرکین سوره صاد آیه 5 می باشد. از این حساب است که لا اله الا الله فقط با زبان گفتن نیست، بلکه باید در عمل یا شرطش باید اجرا بکنیم. هشت شرطی که در بالا ذکر کردیم، که هفت شرطی که علما میگویند، باید این شرط ها به جا آورده شود. پس این بود درس دوم، به همین درس دوم به آخر رسید و بعد از این درس ثالث شروع می شود. درس ثالث ان شاء الله درس آینده. پس این بود درس امروزمون، با همین درس امروز رو به پایان میرسونه. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا.